Moș Crăciun, te-aș întreba ce să fac să mă ierte. Dacă poți să dai de ea, să-i spui cât de mult o iubesc. Atât mai vreau, doar un Crăciun cu tine, numai cu tine. Atât mai vreau, doar un Crăciun, doar tu cu mine într-o seară de argint. Bradul am împodobit, dar mi-e foarte greu să mă mint că-s fericit fără tine. Știi prea bine că nu pot. Mai vreau doar un Crăciun cu tine, numai cu tine. Atât mai vreau, doar un Crăciun cu tine, doar tu cu mine singur într-o seară singur.